انما معكم متربصون انبیاء کے ساتھ انتظار کر رہے ہیں. قل اب دیکھیے دیکھیے جب معاملہ اس نحج پہ جا پہنچا تو منافقوں میں بہت ساروں نے ڈھیر سارا مال اٹھا کے رسول پاک کے پاس لے آیا کہ اپنی ذرا ریکارڈ کی درستگی کرنی ہے ذرا ریکارڈ کو, کیونکہ ریکارڈ بڑا غرق ہو گیا, اب ذرا ریکارڈ کی درستگی کرنی ہے کیونکہ بہت ہوا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور ابھی تو ہم اس کے نوٹس میں آ گئے, ابھی اس کے نوٹس میں آ گئے تو کس طرح یہ جو کریڈٹ خراب ہو گیا اس کو ٹھیک کس طرح کر دیں گے. تو کریڈٹ ٹھیک کرنے کے لیے انہوں نے ڈھیر سارے مال لائے. اللہ کریم نے فرمایا کہ منہ پر دے مارو نے بول آپ کہہ دیجئے انفقو طوعن او کرہن, آپ انفاق کریں خرچ کریں طوعن رضامندی سے او کرہن یا مجبوری سے, لن یتقبل منکم آپ سے کسی قسم کا چندہ نہیں لیا جائے گا. اس بات اللہ کریم نے فرمایا کہ کہہ دے انہیں کہ بھائی مسئلہ دین کا ہے, پیسوں کا توڑا ہے مسئلہ, اور یہ مسئلہ بہت پرانے زمانے سے چلا آ رہا ہے پرانے زمانے سے کہ بھائی مسئلہ دین کا ہے, اس چیز کو نہ سوچیں کہ پتہ نہیں اگر عید فلا دن کر دیا تو چندہ کم ملے گا کہ زیادہ ملے گا, چندہ سارا فلا والوں کو مل جائے گا اور ہمارے والے کا بیڑا غرق ہو جائے گا. اللہ اکبر, تو ہمارا یہ ہوا کہ بھائی دین نہیں کر رہے ہم کوئی چندہ کر رہے ہیں, یہ چندہ تو دین کے لیے, دین چندے کے لیے نہیں ہے. بس یہ ایک تصور ٹھیک ہونا چاہیے کہ چندہ کس کے لیے ہے, دین کے لیے, دین چندے کے لیے نہیں ہے. بس اگر یہ قبلہ درست ہو گیا تو سارے معاملات ٹھیک ہو جائیں گے. ہم نے تو دین کو چندے کا ذریعہ بنا دیا ہے. قل آپ کہہ دیجئے انفقو طوعن او کرن, آپ خرچ کریں طوعن اپنی رضا سے او کرن یا مجبوری سے, نہیں تقبل منکم آپ سے ان تقبل منهم نفقاتهم وما منعهم اور منع نہیں کیا ان کو نفقات اور صدقات کی قبولیت سے, یعنی ان کے نفقات کی قبولیت میں رکاوٹ کیا ہے. اللہ کریم نے کہہ دیا کہ نہیں تقبل منکم آپ سے ہم کوئی ڈونیشن نہیں لیں گے, آپ کی ڈونیشن قبول نہیں کی جائے گی. وما منعهم ان تقبل منهم نفقاتهم ان کے نفقات اور صدقات کے لیے مانے کیا ہے یہ ہے انہم کفروا باللہ کہ یہ اللہ اور رسول کے کافر بن چکے ہیں, ولا یاتون الصلاۃ الا وهم اچھا اللہ اور رسول کے کافر بن چکے, ہاں کافر بن چکے ہیں, یہ جو نماز کے لیے آتے ہیں. اللہ کریم نے فرمایا کہ نماز کے لیے آنے کا انداز تو ذرا دیکھیں, ولا یاتون الصلاۃ اور یہ نہیں آتے نماز کے لیے الا کسالا مگر بوجھل بوجھل آ جاتے ہیں تاکہ یہاں ریکارڈ خراب نہ ہو جائے. ولا یاتون الصلاۃ اور نماز کے لیے نہیں آتا الا کسالا مگر باری باری سست سست, ولا ینفقون اور ڈونیشن نہیں دیتے الا انکارون مگر بے دینی سے, ولا ينفقون الا وهم كارون مگر بے دینی سے, فلا توجب کا اموال ولا اولاد. ہاں جی ٹھیک ہے لیکن مال کون کے پاس ہے, باقی غریب تو $1 دے دیتے ہیں $5 دے دیتے ہیں, جتنے بڑے بڑے تھے وہ سارے آپ نے ناراض کر دیے, جتنے بڑے بڑے تھے یہ ہزاروں میں دے دیتے اور ناراض کر دیے. اللہ کریم نے فرمایا آپ کیا مالداری کے پیچھے پڑے ہوئے, فلا توجب کا اموالهم ولا اولادهم آپ کو مصیبت میں نہ ڈالے ان کی مال و اولاد, انما یرید اللہ اللہ تعالی چاہتا ہے لیعذبهم بها فی الحیات الدنیا کہ اس مال و اولاد کے ذریعے ان کو دنیا میں مصیبت میں ڈال دیں اور عذاب میں ڈال دے, وہ تزحق انفسهم اور ان کی جانیں نکلتی رہیں ہر قدم قدم پہ ان کی جانیں نکلتی رہیں گی کہ اولاد کا بیڑا غرق ہو گیا, مال کا بیڑا غرق ہو گیا, فلاں کا سٹیٹس کا بیڑا غرق ہو گیا. وہ تزحق انفسهم اور ان کی جانیں نکلتی جائیں گی, وہ ان کافرون اس حالت میں کہ وہ کفر کرنے والے ہوں گے, وہ یحلفون باللہ وہ قسمیں اٹھائیں گے اللہ کے ذات کی انہم لمنکم کہ یہ تو آپ کے ساتھی ہی ہیں, وہ ما ہم منکم یہ قسمیں اٹھائیں گے کہ ہم تو آپ کے ساتھ ہیں, وما هم منكم حالانکہ وہ کبھی بھی آپ کے ساتھ نہیں, ولکنهم قوم يفرقون لیکن یہ ایک ایسی قوم ہے, يفرقون جو زبانی اور قلبی معاملات کے درمیان فرق کرتے رہتے ہیں, ایک ان کی زبان کی بات ہوتی ہے اور دوسرا ان کی دل کی باتوں کی ایک معنی ولیکن، لیکن وہ ایک قوم ہے یفرقون، جو ڈرتے ہیں، ڈرنے والے قوم ہے، اس لیے آپ سے کہتے ہیں کہ ہم تو آپ کے ساتھ نہیں. ولیکن حالانکہ یہ پہلے سے آپ کے ساتھ ہی نہیں. ولیکن لو قوم یفرقون لو یجدون ملجان، اگر انہیں مل جائے ملجان پناہ کی جگہ، لو یجدون ملجان اگر انہیں مل جائے کوئی پناہ گاہ، او مغارات یا کوئی ٹنل کہ اس میں گھس جائے، اب مدخلا یا کوئی ایکسس، لولوا الیہ تو وہ دوڑ جائیں گے اس کی جانب، وہم یجمعون اور وہ دوڑتے رہیں گے. جمع اصل میں یہ جو سرکس گھوڑا ہوتا ہے، سرکس گھوڑا جس کے لگام آپ کہتے رہے اس میں لگام، یہاں سرکس گھوڑا جو ہوتا ہے نا، کیونکہ لگام تو زور لے آتا ہے کہاں پہ جو ہوتے ہیں اس کو کیسے توڑ دوں جو ہو رہا تو اس کو کہتے ہیں، ہم پوچھتے میں کہتے ہیں دہانے وقتی وقتی، اب یہ جو دہانے ہوتے ہیں آپ لگام کھینچے تو زور کہاں پہ آتا ہے، دہانے پر، اگر بیاں لگام کھینچے تو گوڑا اس طرف مڑتا ہے، بایاں وہ کیوں مڑتا ہے، اس لیے کہ یہاں پہ درد آ جاتا ہے، یہاں پہ تکلیف آ جاتی ہے تو جارے وہ مڑ جاتا ہے صحیح، لیکن جو سرکس گوڑا ہوتا ہے اس کو بڑا ٹک ٹک آتا ہے، وہ جو لگام والا لوہا نہیں ہوتا منہ میں وہ دانتوں میں پکا رہتا ہے، آپ اس طرح رکھیں گے اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا، دانت بڑے مضبوط ہوتے ہیں، دانے تک وہ آتا ہے نا، وہ لوہا دانے تک نہیں آتا، تو ہم پوچھتا ہے کر کہتے ہیں کہ امی نے خلو کیوں نہیں بولا، امی نے بھی لگام کو دانتوں میں پکڑ لیا، ابھی اس گوڑے کا رکوانا بڑا مشکل، ابھی گوڑے کا رکوانا یہ جس چیز سے بھی ٹکرائے تو ٹکرا جائے، تو یہ مقون کا معنی یہ ہے کہ اگر انہیں پناہ گاہ مل جائے یا کوئی فنل مل جائے یا کوئی ایکسس مل جائے تو یہ لگام دانتوں میں پکڑ کر دوڑ پڑیں گے، پھر آدم کو رکوا نہیں سکتے. میں جو کفیسر ویسے چوری صاحب یہ قصبے تبدیل میں اللہ کو زبردست غصہ آیا تھا، بہت بڑی جھوٹی اور بالکل ایمان و کفر کا امتحان تھا، ایمان و کفر کی یہ کسوٹی تھی یہ غزوہ تبوک. وَمِنْهُمْ مَنْ يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ فَإِنْ أُعْطُوا مِنْهَا رَضُوا، مُنَافِقِينَ بعض وہ ہیں يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ جو آپ کو تانے دیتا ہے، فِي الصَّدَقَاتِ غنیمت کے تقسیم کرنے میں یا صدقات کے تقسیم کرنے میں، منافقین حضور کے خلاف بولتے رہتے تھے کہ وہ ان کے پاس جو پیسے میں سے آ جاتے ہیں وہ اپنے اپنے کو دے دیتا ہے باقی کسی کو نہیں دیتا، اپنے کو دے دیتے ہیں باقی کسی کو نہیں دیتا. فَإِنْ أُعْطُوا مِنْهَا رَضُوا اگر انہیں بھی اس سے کچھ حصہ مل جائے تو وہ خوش ہو جاتے ہیں، وَإِنْ لَمْ يُعْطَوْا مِنْهَا اور اگر کچھ نہیں ہوتا، اِذَاهُمْ يَسْخَطُونَ تو پھر وہ غضبناک ہو جاتے ہیں، يَسْخَطُونَ نہیں غضبناک ہو جاتے، اگریسو ہو جاتے ہیں. وَإِنْ لَمْ يُعْطَوْا، ویسے یہ روٹی بزنس ہے انسانی، انسانی زندگی کے ساتھ روٹی ہے، ہر جگہ آپ کو یہی تجربے ہوتے رہیں ہر وقت کے لیے. وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ اور اگر وہ خوش ہوتے، وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا اگر وہ خوش ہوتے ما اس چیز پر، آتَاهُمُ اللَّهُ جو انہیں دے دیا اللہ نے اور رسول اللہ نے، اِنَّا إِلَى اللَّهِ رَاغِبُونَ اور وہ کہہ دیتے کہ ہم اللہ کی جانب رغبت کرنے والے، ہمارے ان پیسوں کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، تو جو کچھ کرتے ہیں اللہ کے لیے کرتے ہیں، تو اللہ کریم فرماتے ہیں کہ میں تو چاہتا ہوں کہ ان کا عقیدہ یہ بنے. ولو اور چاہیے ہی انہم رضو کہ وہ خوش ہو جائے، بما آتاهم اللہ و رسوله اس چیز پر جو اللہ اور رسول نے انہوں کو دے دیا ہے، انا الی اللہ راغبون اور وہ اس چیز کے قائل ہو جائیں کہ ہم اللہ کو ڈھونڈنے والے، پیسوں کے لیے تو ہم دور دور کر رہے ہیں. انما الصدقات للفقراء والمساکین، اب اللہ وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ اللَّهُ اور میں تو چاہتا ہوں، خواہش میری یہی ہے، اللہ کریم فرماتے ہیں میری ڈیمانڈ یہی ہے، أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَوْ أَنَّهُمْ اگر وہ خوش ہوتے، چاہتا میں یہی ہوں کہ وہ خوش ہو جائیں اس چیز پر جو انہیں اللہ اور رسول دے چکا ہے، وَقَالُوا اور وہ کہہ دیتے کہ حسبنا اللہ ہمارے لیے اللہ کافی ہے، ہم پیسوں کا کیا کریں، سیوتین اللہ من فضلے ہمیں اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی سے اور دے دے گا، ورسول اور رسول پاک دے دے گا، انا الی اللہ راغبون ہم تو اللہ کو ڈھونڈنے والے ہیں، پیسوں سے ہمارا کیا تعلق ہے،

والغارمین اور مقروض لوگ, لیکن وہ مقروض نہیں جو لاس ویگس جا کر مقروض ہو چکے ہیں, والغارمین وہ مقروض جو اپنے انسانی اور شرعی ضروریات پورا کرنے میں مقروض ہو چکے ہیں, والغارمین وفی سبیل اللہ, اور فی سبیل اللہ امام محمد بن حسن الشیبانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے ذیل میں دو لوگ ذکر کیے ہیں, ایک مجاہدین, کون مجاہدین, اور دوسرے طالب علم جو قرآن و سنت کے علوم حاصل کر رہے ہیں, جو قرآن و سنت کے علوم حاصل کر رہے ہیں, یہ مذہبی تعلیم کے لیے امام محمد بن حسن نے, ادر وائز نہیں, فی سبیل اللہ, فی سبیل اللہ لفظ واضح ہے بالکل, وفی سبیل اللہ وابن السبیل, اور مسافر کے لیے, وہ مسافر اس کے گھر میں تو بہت سارا مال ہے اپنے وطن میں لیکن یہاں وہ ٹکٹ کے لیے پڑا ہوا ہے, اس کو ٹکٹ نہیں مل رہا تو اس کو دیا جائے زکات سے کچھ پیسے, وابن السبیل فریضتم من اللہ, یہ فریضہ ہے اللہ کے جانب سے. اب دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت کی تشریح بتاتے ہوئے فرمایا کہ تو خذ من اغنیائہم و ترد الی فقرائہم, زکات لیا جائے گا ایک قوم کے اغنیا سے اور دے دیا جائے گا اس قوم کے فقراء کو. اب لیا جائے گا means you will take the possession of the property, اور دیا جائے گا, ہاں آپ نے وہ پوزیشن کسی فقیر کو دلوانی ہے, اور تبھی اجماع امت اس مسئلے پر کہ آپ انسٹیٹیوشن میں بغیر تملیک کے اور بغیر اونرشپ ٹرانسفر کرنے ٹو این انڈیویجول, اسپیسیفک انڈیویجول, اسی کو مالک بنانے سے بغیر زکات کی ادائیگی ہو نہیں سکتی. جو ہم کہتے ہیں کہ بھائی مسجد میں آپ نے زکات نہیں لگانا, مسجد میں آپ نے زکات نہیں, تو اس کا جو لوگوں کا تصور ہے وہ تصور غلط ہے کہ بھائی مسجد غنی ہے, یامین کے مسجد اللہ کا گھر ہے اور یہ تو اللہ کا حق ہے اور آپ واپس اللہ کو لوٹا رہے ہیں. بھائی ہم بھی اللہ کے مملوک ہیں, فقیر جو ہے وہ کس کا مملوک ہے, وہ بھی اللہ کی پراپرٹی ہے, تو اگر فقیر کو ہم زکات دے رہے ہیں تو اللہ کی پراپرٹی کو اللہ کی پراپرٹی دے رہے ہیں. The same thing is happening there. In case of fakir, no. Actually, Islamic jurisprudence کے حوالے سے تملیق زکات میں شرط ہے. کیا چیز شرط ہے؟ پانچوں ائمہ کا مسلک, چار ائمہ مشہور اور پانچ امام ابن حزم جو اہل حدیث کا امام ہے, پانچوں ائمہ کا مسلک کہ زکات میں تملیق لازم ہے. زکات میں کیا چیز لازم؟ تملیق. تملیق means کہ مزکی کے مال کی اونرشپ, پروپرائٹی رائٹ, مالکانہ حقوق اس انڈیویجول سے لے کر دوسرے انڈیویجول کے ملک میں لے جانا ہے. صحیح, جب دوسرے انڈیویجول کا ملک بن جائے تو اس کی مرضی ہے کہ کس چیز میں لگاتا ہے, کیونکہ وہ تو اس پراپرٹی کا مالک ہو گیا. صحیح, وہ انسٹیٹیوشن دیٹ از اے لیگل پرسن اینڈ ناٹ نیچرل ون, تو تملیک کے لیے نیچرل پرسن ہونا چاہیے. کیا ہونا چاہیے؟ نیچرل پرسن. وفی سبیل اللہ وابن السبیل فریضتم من اللہ, یہ فریضہ ہے اللہ کے جانب سے, واللہ حلیم, اللہ تعالی ایک چیز کو ظاہراً بھی جانتا ہے حکیم اور اس کی فلسفی کو بھی جانتا ہے کہ اللہ کریم نے ان کو منشن کیوں کر دیا اور تملیک کو لازم کیوں قرار دیا. اللہ کریم فرماتے آپ اپنی فلسفے نہ گڑا کریں, واللہ علیم حکیم, ایک چیز کو سرفیس بھی جاننے والا اور فلسفی کو جاننے والا اللہ تعالی ہے. الحمدللہ رب العالمین, والصلاۃ والسلام علی رسول محمد وعلی وصحبہ اجمعین. اللهم ذكرنا من القران ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا واذكرنا تلاوته وانا الليل وانا النهار, فالله خير حافظ وهو الرحمن الرحيم. جو آپ کے تانے دیتے ہیں مورد الزام تیراتے ہیں, پھر صدقات صدقات کی تقسیم میں, فَإِنْ أُعْطُوا مِنْهَا, اگر انہیں دیا جاتا ہے صدقات میں سے رضو وہ خوش ہو جاتے ہیں, وَإِنْ لَمْ يُعْطَوْا مِنْهَا, اگر نہیں دیا جاتا ان کو صدقات میں سے, ذَهُمْ يَسْخَطُونَ, تو وہ غضبناک ہو جاتے ہیں. سخط کا معنی ناراض ہونا نہیں ہے, سخط کا معنی ہے غضبناک ہونا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لفظ حدیث میں استعمال کر دی ہے کہ رزر رب فی رزل والد و سخطہ فی سخط الوالد, اگر آپ نے اللہ کو خوش کروانا ہے تو باپ کو خوش کروائیے, اور اگر آپ نے اللہ کا غضب مول لینا ہے تو اپنے باپ کو غصہ دلائیے, باپ غصہ ہوگا تو اللہ غصے میں آئے گا. تو سخط کا معنی ہے غضبناک ہونا. وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ, اگر یہ خوش ہوتے ماں اس چیز پر, آتَاهُمُ اللَّهُ, جو انہیں دے دیا ہے اللہ تعالیٰ نے, وَرَسُولُهُ, اللہ کے رسول نے, وَقَالُوا, اور وہ کہہ دیتے, کہ حسبن اللہ کافی ہے ہمارے لیے اللہ تعالیٰ سیوتین اللہ من فضلے جلدی دے دے گا ہمیں اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی میں سے وہ رسول اور اس کا رسول دے دے گا. انا الی اللہ راغبون, ہم اللہ کی جانب رغبت کرنے والے ہیں. تو جواب اس کا آٹومیٹکلی معلوم ہو گیا کہ اگر یہ لوگ یہ کہتے لکان خیر اللہم, یہ کہنا ان کے لیے اچھا ہوتا, کیونکہ ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ ہمارے لیے جو فیصلہ اللہ اور رسول نے کر دیا فبہا ونعمت. اگر آدمی اللہ اور رسول والے فیصلے میں اپنے عقل کے گوڑے دوڑائیں دیر از نو اینی ایمان, ایمان ڈز ناٹ ریمین, دیا ایمان نہیں رہ سکتا. میں نے سورہ احزاب کی آیت نکال دی تھی, آپ ذرا پھر نکالیں, پارا نمبر بائیس آیت نمبر 36 دیکھیں. وما کان لمؤمن ولا مؤمنۃ, کوئی تصور نہیں مسلمان مرد اور مسلمان عورت کے لیے. مجھے اس ترجمے سے اتفاق نہیں جس نے یہ لکھا ہے کہ مسلمان مرد اور مسلمان عورت کو زیب نہیں دیتا. زیب نہیں دیتا یہ تو بہتری اور بدتری کی بات ہے. نہیں, وما کان لمؤمن ولا مؤمنۃ, مسلمان مرد اور عورت کے لیے یہ تصور نہیں. وما کان لمؤمن ولا مؤمنۃ, اور نہیں ہے کوئی تصور مسلمان مرد اور مسلمان عورت کے لیے, اذا قضى الله ورسوله امرا, جب فیصلہ کرے اللہ اور اللہ کا رسول امرا, کسی بھی کام کا. اب امرا, اس تنوین کو ہم کہتے ہیں تنوین تنقیر. کیا کہتے ہیں اسے؟ یہ گرامر کے لحاظ سے ہم اسے کہتے ہیں تنوین تنقیر. اور تنوین تنقیر کبھی تعظیم کے لیے آتا ہے, کبھی تحقیر کے لیے آتا ہے. تو جب اللہ کریم نے فرمایا امرن, یہ تنوین, یہ ان کی آواز جو دو زبر کی وجہ سے نکل گئی, اسے کہتے ہیں تنوین. تو تنوین کبھی تعظیم کے لیے استعمال ہوتا ہے لغت عربی میں, کبھی تحقیر کے لیے. تو امرن کا معنی یہ کہ جب اللہ اور رسول فیصلہ کر دے کسی بھی کام کے متعلق, بڑا ہو یا چھوٹا. ابھی بات ذہن میں آ گئی, بڑا ہو یا چھوٹا, ڈزنٹ میٹر کہ کام کس نوعیت کا ہے. نہیں بھائی, اللہ کیا کہہ رہا ہے, رسول کیا کہہ, دیٹ از ایمان. کہ کام کی اہمیت اور کام کی حیثیت کو نہیں دیکھنا کہ اس کام کی پوزیشن کیا ہے, نہیں کام چھوٹا ہو یا بڑا, لیکن اللہ اور رسول کا فیصلہ موجود ہے, دیٹس فائنل. وما کان لمؤمن, تصور نہیں ہو سکتا مسلمان مرد اور مسلمان عورت کے لیے, اذا قضى الله, جب فیصلہ کرے اللہ تعالی اور اللہ کا رسول امرا, کسی بھی کام کا, چھوٹا ہو یا بڑا, کہ ان کے لیے الخیرتو, کوئی آپشن رہ جائے. یہ تصور نہیں کہ کوئی آپشن رہ جائے, اور آپشن کس چیز میں؟ تو اللہ کریم نے وہاں امرن کے دیا, چھوٹا ہو یا بڑا, چھوٹا ہو. میں ناٹ ہیو اینی کنیکشن ود یو, اس کام کا آپ کے ساتھ کوئی کنیکشن نہ ہو, لیکن یہاں پہ کام کو اسپیسیفائی کر دیا کہ انہیں کے لیے کسی آپشن کی گنجائش باقی رہے, مل امرہم, ان کے اپنے پرسنل اور ذاتی کام میں. مینز کہ آپ کے ذات کے متعلق بھی اللہ کا حکم آیا یا رسول اللہ کا فیصلہ آئی, ہیو نو اینی رائٹ ٹو اپلائی یور مائنڈ. آپ اپنے مائنڈ کو نہیں اپلائی کر سکتے, یو ول ڈو دا سیم, یو آر گوئنگ ٹو چیلنج یور اون ایمان. آپ اپنے ایمان کو چیلنج کر رہے ہیں, آپ اپنے ایمان کو چیلنج کر رہے ہیں. اور وجہ یہ کہ النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم, اسی سورہ احزاب کے اندر اللہ کریم نے فرمایا کہ پیغمبر کا حق کسی مسلمان کے ذات پر اس کے ذات سے مقدم ہوتا ہے. پیغمبر کا حق کسی مسلمان کے ذات پر اس کے ذات سے مقدم ہوتا ہے, کسی مسلمان کے ذات پر اس مسلمان کے فیملی سے مقدم ہوتا ہے, کسی مسلمان کے ذات پر اس مسلمان کے پیرنٹ سے مقدم ہوتا ہے. You must give priority to the order and command of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. If you will not do the same and you will give priority to your parents or children, there is no iman. Iman کا کوئی concept ہوتا ہی نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے, امام بخاری نے حدیث کتاب الایمان کے اندر نقل کر دیا ہے کہ لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ. صحابہ نے عرض کیا کہ پکا مومن آدمی کب بن جاتا ہے؟ تو حضور نے فرمایا جب اس کے خواہشات, لسٹ اینڈ ڈیزائر, وہ بھی میرے سنت کے لبادے میں لپیٹ دیے جائیں. مینز کہ میری سنت اس کی طبیعت ثانی بن جائے, وہ اتنا پریکٹس کرے میری سنت کو کہ میری سنت غیر اختیاری طور پر اس کی طبیعت ثانیہ بن جائے. اب میں آپ کو مثال دے دوں, آپ سارے لوگ ڈرائیو کرتے ہیں, امریکہ میں تو ڈرائیونگ کے بغیر رہنا ممکن ہی نہیں, صحیح ہے. اب آدمی ایکسپرٹ ڈرائیور بن جائے, بہت سارا ڈرائیونگ کرے, تو یہ ڈرائیونگ اس کا ایسا ملکہ اور کیفیت راسخہ اور طبیعت ثانیہ بن جاتی ہے کہ انہوں نے کلچ کو دیکھنا ہے, نہ گیئر کو دیکھنا ہے, نہ بریک کو دیکھنا ہے, لیکن جو جو ضرورت آ جاتی ہے اس کے سارے اعضاء آٹومیٹکلی وہ کام کرتے رہتے ہیں. وہ طبیعت ثانیہ جو بن گئی ہے وہ اس کے اعضاء کو کنٹرول کرتی رہتی ہے. اور جو ہمارے کہ نہیں, یا آپ اگر ٹائپسٹ بن گئے, ٹائپ کرتے ہیں ٹائپ, اب جو آدمی ایکسپرٹ نہ ہو میرا جیسا, تو وہ تو دو لکیر بھی ٹائپ کرے گا تو میرے خیال میں 15-20 منٹ لگا دے گا, کیونکہ انہوں نے ایک ایک الفابیٹ کو دیکھنا ہے. لیکن جو آدمی اس کی ممارست پیدا ہو چکی ہے, وہ طبیعت ثانیہ بن چکا ہے, تو آپ کے ساتھ گپی لگاتا رہے گا, اس کے وہ جو ہے نا انگلیاں وہ ٹیک ٹائم پر اپنے اپنے الفابیٹس پہ پہنچ کی جائیں گی, اس لیے کہ ٹائپنگ اس کی طبیعت ثانیہ بن گئی. تو حضور پاک نے بخاری کی حدیث جو ہے, امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کتاب الایمان میں حضور نے فرمایا, لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ, جب میری سنت آپ کی طبیعت نہیں بنتی تو کیسے میں کہوں کہ آپ پکے مومن ہیں. وَلَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ وَالِدِهِ وَوَلَدِهِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ. اور حضور پاک نے فرمایا کہ ایمان کی نشانی یہ ہے کہ آپ مجھے پرائیورٹی دیں اپنے والدین پر, اور آپ مجھے ترجیح دیں اپنے بچوں پر, اور آپ مجھے ترجیح دیں پوری دنیا پر. اینڈ دیٹ واز دی کیس آف صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین, ان کو اللہ تعالیٰ نے جو ٹائٹل دے دیا کہ اولئک هم خیر البریہ, انسانیت میں صحابہ کرام سے بہترین مخلوق کوئی اور نہیں, کیونکہ یہ وہی لوگ تھے کہ رسول پاک اور اللہ کے لیے والدین کو قربان کر دیا, بچوں کو قربان کر دیا, جائیداد کو قربان کر دیا, اپنے منافع کو قربان کر دیا, بیویوں کو قربان کر دیا, بیویوں نے اپنے شوہروں کو قربان کر دیا. کہ بھائی جب آپ کا تعلق میرے اللہ اور رسول سے نہیں, we have no any connection with you people. کبھی تو حضرت ابوبکر نے عبد الرحمن سے کہہ دیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ, عبد الرحمن ابن اوکر نے عرض کہہ دیا کہ اللہ کے نبی میرے ابو جان, بدر کے میدان میں ایک زبردست واقعہ ہوا, میں کفر کی طرف سے لڑ رہا تھا تو اسلام کی طرف سے میں نے اپنی تلوار اٹھائی تھی اور کسی کو مار رہا تھا, یہ کہ ایک میری نظر پڑی تو میری تلوار کے زد میں آپ تھے. فقلت و ابی, میں نے کہا یہ تو ابا جان ہے. حضرت ابوبکر نے کہہ دیا جی پھر کیا کیا آپ نے, اس نے کہا جی میں پیچھے ہٹ گیا کہ میرے ابو میرے تلوار کی زد میں تھے. حضرت ابوبکر نے کہا کیوں پیچھے ہٹے, اس نے کہا جی آپ میرے ابا جان تھے, آپ میرے ابا. حضرت ابوبکر نے کہہ دیا کہ دیکھیے بیٹا, یہ باپ بیٹے کو زیادہ احترام دیتا ہے یا یہ بیٹا باپ کو زیادہ احترام دیتا ہے یا باپ بیٹے کو زیادہ محبت دیا کرتا ہے. جب آپ کمپیریزن کریں گے تو کس کا پلڑا بھاری ہوگا, باپ کا, کہ بیٹا وہ احترام نہیں دے گا باپ کو, باپ جو شفقت دے دیتا ہے بیٹے کو. تو اس نے کہا جی باپ کی شفقت یہ بیٹے کے احترام سے زیادہ ہوتی ہے. تو حضرت ابوبکر نے کہہ دیا کہ یا بنیا, میرے بچے فواللہ مجھے خدا کی قسم ما رأیتک, کہ میں نے آپ کو نہیں دیکھا تھا, وہ لو رأیتک لما ترکتک, اور اگر دیکھ لیتا تو کبھی نہ چھوڑتا, اگر دیکھ لیتا تو کبھی نہ چھوڑتا, کیونکہ آپ میرے نظریے کے مقابلے میں آ گئے تھے, آپ میرے فکر کے مقابلے میں آ گئے تھے, آپ میرے اللہ اور میرے رسول کے مقابلے میں آ گئے تھے. یہ تھا ایمان. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے تبھی تو مشورہ دے دیا, وہ سارا ہے بدر اور بدر کے قیدیوں کے متعلق ہم نے ذکر کر دیا, کہ حضور نے اس سے مشورہ کیا عمر کیا کیا جائے ان لوگوں سے جو گرفتار کیے گئے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ تو جی پوچھنے کی کوئی بات نہیں ہوئی, ان کے ساتھ کیا کرنا, یہ میرے بھائی بیٹے ہیں, میرے باپ کے مرتبے کے ہیں, زید بن خطاب میری تربیت کی ہے, اجازت دے رہے کہ میں اس کا سر اڑا دوں, اور حضرت علی کو حکم دے رہے کہ وہ عقیل اور عباس دونوں کا سر اڑا دیں اور پھر باقیوں کو مولی گاجر کی طرح کھاٹ دیں گے. یہ اور تبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, تب قرآن کریم کی آیت نازل ہو گئی کہ لولا کتاب من اللہ سبق لمسکم فیما اخذتم عذاب عظیم, کہ اگر پہلے سے اتحاد کی گنجائش شریعت میں نہ ہوتی اور آپ نے اتحاداً جو قیدیوں کو رہا کر دیا, بہت بڑی عذاب نازل ہو جاتی آپ لوگوں کے اوپر. اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا گئے کہ من اللہ علینا, اللہ نے احسان کر دیا, لو نزل عذاب من السماء, اگر اسمان سے عذاب کا نزول ہوتا, لا مانع جاءنه الا ابن الخطاب, تو عمر کے علاوہ کسی اور کو نجات نہ ملتی. یہ ہوتی ہے ایمان کی بات. چوری صاحب, تو اللہ کریم نے کیا فرمایا, وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا جب اللہ اور رسول کوئی فیصلہ کر جائے ان يكون لهم الخيرة من امرهم تو کوئی گنجائش نہیں اس چیز کی کہ آدمی اپنے پرسنل بزنس کے لیے بھی اپنے مائنڈ کو اپلائی کریں۔ ہم تو کمپرومائز کر جاتے ہیں اللہ کے دین کے واضح احکام پر، اللہ کے دین کے واضح احکام پر۔ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ جو نافرمانی کرے گا اللہ اور رسول کا فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا وہ پکی گمراہی میں مبتلا ہو چکا ہے۔ وَاسْتَقُولُ اب یہ ایک مثال ہے جو اللہ تعالیٰ دے رہا ہے کہ آپ صحابہ کو نہیں دیکھتے، انہوں نے یہ ایمان اپنایا تھا، پیغمبر نے کہہ دیا ایڈوانس، یہ میں نے کہہ دیا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملہ کہہ دیا کہ المومن مجاہد فی بیتہ، کہ مسلمان اپنے گھر میں رہتے ہوئے بھی اللہ کا سولجر ہوا کرتا ہے۔ اب ایک سولجر کی زندگی آپ اٹھائیں کہ سولجر، تبھی تو کہتے ہیں کہ فوجی جو ہوتے ہیں ان کا اپنا دماغ کوئی نہیں ہوتا، یعنی ان کو دماغ اپلائی کرنے کی کوئی ان کے لیے گنجائش نہیں ہوتی، دماغ تو اللہ نے سارے لوگوں کو دے دیا ہے۔ ہمارے ہاں تو ہی مشہور ہے کہ فوجی جو ہوتے ہیں، معذرت سے لالا آپ فوج میں رہ چکے ہیں نا، تو آپ سے معذرت سے، چوہدری صاحب نہیں رہے، چوہدری صاحب رہے ہیں، اچھا آپ نہیں رہے تو لالا سے معذرت کے ساتھ، اور قاری صاحب سے بھی معذرت کے ساتھ۔ اچھا تو وہاں پہ یہ مشہور ہے کہ فوجی جو ہوتے ہیں یہ بے وقوف ہوتے ہیں، ان کا اپنا مائنڈ نہیں ہوتا۔ نہیں، اصل مسئلہ یہ نہیں کہ وہ بے وقوف ہے یا اپنا مائنڈ نہیں ہوتا، وہ کمان کے تابع ہوتے ہیں، ان کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہوتی کہ اپنے مائنڈ کو اپلائی کریں۔ اپنے مائنڈ کو اپلائی کریں تو خاک لڑیں گے باؤنڈری پر، پھر تو مائنڈ کو اپلائی کرتے رہیں گے، ہر ایک آدمی انڈیویجل اپنے مائنڈ کو اپلائی کرتا رہے گا۔ نہیں بھائی، باؤنڈری پر تو کمانڈنٹ نے کہہ دیا کہ ایڈوانس، تو بس دو، انہوں نے کہا کہ ایز یو آر یہ ستے پیچھے آئیں، تو بس فوراً دوڑ کے وہ مائنڈ ہی اپلائی کرتے، کیونکہ مائنڈ اپلائی کرنے کی گنجائش نہیں ہوتی، پھر تو کمانڈ تقسیم ہو جاتی ہے، ہر ایک آدمی وہ سپریٹلی کمانڈنٹ بن جاتا ہے، اینڈ دیئر بی ٹرمائل دیئر، وہ تو پھر ڈسٹربنس بھی نہیں ہوگا، ٹرمائل ہوگا، ایک دوسرے کے ساتھ لڑ پڑیں گے۔ صحیح، تو آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو فرمایا کہ المومن مجاہد فی بیتہ، مسلمان گھر کے اندر رہتے ہوئے بھی سولجر ہوا کرتا ہے، تو سولجر ان اے سینس کہ ہی مسٹ اوبے دی کمانڈمنٹس آف اللہ اینڈ دی کمانڈمنٹس آف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی مے بی ان ہز پرسنل بزنس اور فیملی بزنس۔ وہ نہیں کہے گا کہ بھائی یہ تو میرے فیملی افیئرز ہیں، اور یہاں سے ایک مسئلہ جو کرسچینٹی نے ڈیولپ کر دیا ہے، سپریشن آف چرچ اینڈ سٹیٹ، سپریشن آف چرچ اینڈ سٹیٹ، ان اسلام دیر از نو این سچ کانسیپٹ، سپریشن آف چرچ اینڈ سٹیٹ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان الاسلام و سلطان تو امان، ان الاسلام و سلطان تو امان، اسلام اور حکومت یہ دو جڑما بھائی ہیں، فالاسلام اسم و سلطان حارس، حضور پاک نے فرمایا کہ اسلام یا دین یہ بنیاد ہے بلڈنگ کی، وہ سلطان و حارس اور گورنمنٹ اس بلڈنگ کی چوکی دار ہے، وما لا اس لہ یہدم، جس بلڈنگ کی بنیاد نہ ہو وہ گڑان سے گر جائے گا، وما لا حارس لہ یزی، جس کا چوکی دار نہ ہو وہ ضائع ہوتا جائے گا، وہ ضائع ہوتا جائے گا۔ یعنی جب تک آپ اللہ کے دین کو سٹیٹ اور گورنمنٹ کے اساس پر امپلیمنٹ نہیں کریں گے تو آپ اللہ کے دین کو پروٹیکٹ بھی نہیں کر سکتے، اللہ کے دین کو کوئی پروٹیکشن نہیں ملے گی۔ اور ابن المعتز نے عجیب بات کہی تھی کہ الملک بالدین یبقى والدین بالملک یقوى، الملک بالدین یبقى والدین بالملک یقوى، اگر آپ سٹیٹ اور ریاست کو دین کے بنیاد پہ چلائیں تو وہ مملکت باقی رہے گی، وہ مملکت باقی رہے گی، اور اگر آپ سٹیٹ کو دین کا سپورٹر بنا دے تو دین کو قوت ملتی جائے گی۔ مسلمان ممالک میں دین کمزور کیوں ہوتا جا رہا ہے؟ ہر ایک کو حق پہنچتا ہے کہ وہ اپنی ٹانگ گڑائیں، جو کچھ بھی کہیں بکواسات کرتے رہے، بس کرتے رہے، کوئی پوچھنے والا ہے نہیں، کہیں کوئی پوچھنے والا، ڈسپلین کا پوچھنے والا تو ہے، ڈسپلین کا پوچھنا کہ یہ نسخہ تجویز کرنے کے بعد آپ نے ڈسپلین کہی تھی یا ویسے جس طرح پاکستان میں اٹھاتے رہتے ہیں، آپ کے فلاں شریف میں ہوتے ہیں نا دکانوں میں، دیکھیے گروسری کے دکانوں میں وہ ہوتی ہیں، اینٹی بایوٹک بھی ملتی ہے آپ کو، صحیح، اور اس کا یہ پتہ بھی نہیں رہتا کہ ایکسپائری ڈیٹ گزر چکا ہے کہ نہیں گزرا، صحیح، کہ وہاں تو کوئی پوچھنے والا ہے نہیں، گو کہ لاز ہیں، اس کے لیے لاز ہیں، لاز امپلیمنٹ نہیں ہو رہے، اسلام کے پروٹیکشن کے لیے تو لاز ہی نہیں ہے، کیوں چوری سر؟ صحیح، اب اللہ کریم نے فرمایا کہ آپ نہیں دیکھتے زید ابن حارثہ کو، حضور کے صحابی رضی اللہ عنہ، اس نے اپنی بیوی کو طلاق دینا تھا، حضور نے کہا نہیں، اس نے کہا جی، بس پیچھے ہٹ گئے، حالانکہ یہ تو آدمی کا اپنا پرسنل اور فیملی بزنس ہوتا ہے،

فطرانہ اور تیسرا زکات. تو یہ آپ ان تین طبقوں کو نہیں دے سکتے, رشتہ داروں میں سے اغنیا کو نہیں دے سکتے, یہ چوتھی بات لکھی, جو خود صاحب نصاب ہو اس کو نہیں دے سکتے غنی. اور ائمہ کا اتفاقی مسلک کہ تملیک اس میں شرط ہے. تملیک, یو مسٹ ٹرانسفر دی پوزیشن آف زکات پراپرٹی ٹو اے اسپیسیفک انڈیویجول, وی آر ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ انسٹیٹیوشن. مدارس کو بھی جو زکات دے دیتے ہیں تو معتمم سب سے پہلے اس کی تملیک کروا دیتا ہے طلبا کو, اسٹوڈنٹس کو تملیک کروا دیتا ہے, اس کا پوزیشن ٹرانسفر کر, اس کی ملکیت پروپرائٹی رائٹ تبدیل ٹرانسفر کروا دیتا ہے, اور اسی کے بعد ہم سے کہہ دیتا ہے کہ ابھی جا کے آپ مطبخ میں داخل کرنا اپنے کھانے کے لیے. اب جو آپ کا مال بن گیا, نہیں مسجد تو صرف وکالت کر رہا ہے, مسجد تو ہم مسجد سے جو ڈسبرس کرتے ہیں وہ تو صرف وکالت انڈیویجل کو ڈسبرس کرتے ہیں. اچھا تو اب زکات پر اپنے طور پہ مختلف شعبے اس کے, مینز کے چار قسم کے اموال ہیں جس میں زکات لازم ہے, یہ آپ لوگ کے اہم مسئلے ہیں, کیونکہ فقہ تو ہم نے شروع کرنی ہے پھر بعد میں. چار قسم کے اموال میں زکات کی ادائیگی ہوتی ہے. ایک گولڈ اینڈ سلور کرنسی, اس کی الٹرنیٹ ہے, یہ جو بلو ہوتے ہیں یہ اس کے الٹرنیٹ ہے, ایکچولی دیٹ از گولڈ اینڈ سلور. ادروائز یہ جو ڈالر کا بل ہے اسی کے قرض میں اور ہنڈریڈ ڈالر کے بل میں کیا فرق ہے؟ زیرو, کچھ فرق نہیں ہے. تو یہ اس کی ویلیو تو نہیں کہ یہ کاغذ ایک ڈالر کا ہے اور یہ سو ڈالر کا ہے. نو, دیٹس دی ویلیو آف گولڈ اور سلور. تو گولڈ اور سلور اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں النقدان الاصلیان. حضور کی اصطلاح بڑی عجیب ہے, النقدان الاصلیان, اوریجنل کرنسی یا نیچرل کرنسی. حضور نے اس کو نام دے دیا نیچرل کرنسی یا اوریجنل کرنسی, باقی کرنسیز ڈیپینڈ کرتے ہیں اس پہ. پرانے زمانے میں گولڈ اور سلور دونوں پہ ڈیپینڈ کرتا تھا, آج کے زمانے میں صرف گولڈ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے, کیونکہ پرانے زمانے میں دو قسم کرنسیاں چلتی ہے, ایک کو درہم کہتے تھے ایک کو دینار کہتے تھے. درہم واز میڈ آف سلور اینڈ دینار واز میڈ آف گولڈ. کہ مسائل بڑے پیچیدہ اور کمپلیکیٹڈ ہوتے ہیں. تو ایک دوسرا کیٹلز مویشی, تیسرا زرعی زمین کے محصولات, زرعی زمین کے محصولات, اور چوتھا اموال التجارہ, بزنس کے ایسٹس جو ہوتے ہیں, ٹولز نہیں ایسٹس, ایسٹس سم تھنگ ایلس. وہاں تک کیٹلز کا تعلق ہے مویشی کا, تو شریعت اسلامیہ میں تین قسم کے کیٹلز ہیں جس میں شریعت نے زکات کی ادائیگی لازم قرار دی ہے. ایک گائے بینس, گائے بینس دیٹ از فرام دا سیم کائنڈ. امام نصفی نے لکھا ہے والجاموس نوع من البقر, کہ جو واٹر بفلو ہوتا ہے بینس, یہ بینس دیٹ از ناٹ اے سیپریٹ کائنڈ بٹ دیٹ از اے کائنڈ آف کاؤز. البتہ یہ فرق ہے کہ یہ پانی میں زیادہ خوش ہوا کرتا ہے. والجاموس نوع من البقر, جاموس کہتے ہیں اسے عربی میں. ایک گائے بینس وغیرہ, دوسرا لیمب شیپ بیر بکری, اور تیسری نو کیملز اونٹ. ان تینوں میں شرط یہ ہے کہ سال کا اکثر حصہ وہ گریزنگ پہ گزارا کرے, تبھی زکات واجب ہوتی ہے جب سال کے اکثر حصہ وہ چراگاہ میں جا کر پرنے پر گزارا کرے. اگر آپ کے پاس ڈیری فارم میں وہ کرے ہوئے اور آپ انہیں گراس ڈالتے ہیں اور گرین ڈالتے ہیں, then there is no any zakat, then the zakat will be in the output of these cattle's. آئے بیل کا نصاب کتنا ہے کہ کتنے ہو چرنے والے, چرنے والے جانور تعداد میں کتنے ہو کہ اس پر زکات واجب ہو جائے, تو اس کی تعداد ہے 30. بیل بکریوں کا نصاب ہے 40 اور کیمل کا نصاب ہے 5. ایگریکلچر لینڈ کے آؤٹ پٹ, دوسرا نو زرعی زمینوں کے محصولات. دو قسم کی زمینیں ہوتی ہیں, ایک کو کہتے ہیں بارانی اور دوسرے کہتے ہیں آبی. کئی دفعہ سے میرا اتفاق نہیں اس لیے کہ آپ کا ایک وسطہ وسیلہ نہیں ہے, چاہ تو ایک جگہ پہ کہیں گے کنویں سے نکال کر اریگیشن کرتے رہیں گے. بارانی اور آبی, حرامی میں انسانی محنت کم ہوتی ہے, بس ڈال دیتے ہیں اور کوئی فرٹیلائزر چلے گئے پھر کاٹنے کے لیے آ جائیں, صحیح ہے. لیکن آبی میں تو ہفتہ وار اریگیشن ایک جو ہے نا واٹرنگ ہوتی ہے, تو واٹرنگ کے ساتھ ساتھ وہاں ویڈز بھی بہت زیادہ نکلتے ہیں, جب ویڈ نکلتے ہیں تو ویڈز کو بھی آپ نے نکالنا ہوگا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے کلیا دے دیا کہ ما سکت حسما فیح الحشر, جسے ہم کبھی یہ نقل کیا, ما سکت حسما فیح الحشر وما سقي بغرب ودارية ففيها نصف العشر. ابو اطراح کے اسلام کے زمانے میں وہ کنویں سے تجارب میں تو وہ سلسلہ تھا, وہ کنویں سے یا ہاتھ پر نکالا جاتا تھا اور یا اونٹوں پر نکالا جاتا تھا, وہ اونٹ وہ اس طرح ایک بڑی سی رسی اس کے گلے میں ڈال کر بہت بڑا ڈول اس کے پیچھے یا اس کے ذریعے نکالتا تھا. ایک کو کہتے غرب, دوسرے کو کہتے دالیا. وما سقي بغرب او دالیا, تو وہاں ہم نے علت نکالی. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے حلت نکالی کہ غرب اور دانیہ کی حکمت کیا ہے کہ وہاں پہ لیبر زیادہ ہے, کیا ہے اس زمین میں لیبر زیادہ ہے. تو فرمایا کہ بارانی زمین اس میں ہے اوشر, مین ایک بڑا دس, اور آبی زمین اس میں ہے نصف الاوشر ایک بٹے بیس, 5% بارانی میں, 10% آبی میں, 5% آپ جو انگور کا باغ لگا رہے ہیں وہ آبی ہیں, تو آپ نے وہ انگور کے سارے پیسے یہاں لے آنے. دوسرا گولڈ اور سلور, گولڈ اور سلور کے جو وزن کی بات رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے, تو ہمارے انڈیا میں تولوں کے اعتبار سے ہوتا ہے, یہاں پہ اونس کے اعتبار سے ہوتا ہے, وہاں تولے ہوتے ہیں. گولڈ کا نصاب 7.5 تولے, 7.5 تولے, اور سلور کا 52.5 تولا, 52.5, اور اونس کے حساب سے گولڈ 3 اونس اور سلور 21 گرام کے حساب میں جانتا نہیں, کہیں گرام کو جانتا نہیں, یا کسی سے پوچھنا یا یو ایس میں اس کو زیادہ جانتا ہوں تو گرامس کی ہاں ایک اونس کا کتنا ہوتا ہے, کہ اونس کو آپ بھی نہیں جانتے, تو بس یہی ہے. اچھا روپئے لگ جائے تو ہم کہتے ہیں اچھا جو بھی ہے, نہیں ہم گرام کی بات کر رہے ہیں کہ گرام کی ہے. اچھا اونس نہیں ہے بھائی, گرام تو بہت چھوٹا ہوتا ہے, روپئے گرام کیا ون اونس. اچھا تو بس جو بھی ہے وہ تو وزن کے اعتبار سے پتہ لگ جائے گا. اچھا اب مجھے دیکھیں, نقود جتنے سارے ہوتے ہیں کیا نقود, اب نقود آپ لکھیں کہ نقود کیا چیز ہے, گولڈ سلور کرنسی بلز, کرنسی بلز اور بزنس ایسٹس, ان ساروں کو شریعت پر نقود کہا کرتا ہے. اگر ایک آدمی ان چار انواع کے نقود میں سے ایک نو کا مالک ہو, لیکن یہ مسئلہ یہ بڑا کمپلیکیٹڈ ہے, میں نے چار جو قسم کے نو نقود میں نے بتلا دیے, اگر انہی میں سے وہ مالک ہو صرف ایک قسم کا, فار ایگزامپل ایک آدمی کے پاس نہ بل ہے نہ ایسٹس ہیں نہ سلور ہے کچھ بھی نہیں, صرف گولڈ ہے اس کے پاس, صرف گولڈ ہے اس کے پاس, اور پھر گولڈ کو سپریٹلی کاؤنٹ کیا جائے گا کہ وہ تبھی سال میں حساب ہوگا جب وہ گولڈ کا وزن 7.5 تولے ہو جائے گا, سپریٹلی کاؤنٹ ہو گیا. لیکن اگر ایک آدمی کے پاس بیک وقت دو یا تین قسم کے نقود ہوں, گولڈ بھی ہے سلور بھی ہے کرنسی بھی ہے, یا گولڈ ہے اور کرنسی ہے, یا سلور ہے اور کرنسی ہے, صحیح, یا بزنس ایسٹس ہے اور گولڈ ہے, بزنس ایسٹس ہے اور کچھ نقد پیسے ہیں, پھر اس کی ویلیویشن کی جاتی ہے, پھر سپریٹلی وزن کا اعتبار پھر ختم ہو گیا, گولڈ کے وزن کا اعتبار بھی ختم اور سلور کے وزن کا اعتبار بھی ختم. ابھی آپ نے اس کی مالیت کا اندازہ لگانا ہے, سارے کو کمبائن کر کے مالیت کا اندازہ لگانا ہے, لیکن مالیت اب بیس کرتی ہے کس چیز پر, کہ مالیت کا اندازہ لگائیں گے اس کے لیے جو ہے نا کرائٹیریا کیا ہوگا یا اس کے لیے اسٹینڈرڈ کیا ہوگا, کس کینڈے پر آپ ریڈیو سن کریں گے؟ تو فقہا اسلاف کے زمانے سے جو چلے آ رہے ہیں وہ سارے فقہا اس بات پہ متفق ہیں کہ سلور کی قیمت پر آپ اس کی ریڈیو سن کریں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں وہ سلور پر, خلفائے راشدین کے زمانے میں سلور پر, بنی امیہ اور بنو عباس کے زمانے میں سلور پر ویلیویشن کراتے تھے. تو مینز کہ سارے کو کمبائن کر کے ایٹ 52.5 تولے یا 21 گرام سلور کی قیمت بن جائے اور آپ کی ضروریات سے زیادہ ہے, تو ناؤ یو آر سائڈ ان حساب اینڈ یو آر باؤنڈ ٹو پے یور زکات. جبکہ آج کے دور میں ایک نئی آئیڈیا یہ ڈیولپ ہو چکی ہے, کچھ علماء نے ڈیولپ کر دی ہے کہ سلور کا استعمال ترک کر دیا گیا ہے. سلور کا استعمال ترک کر دیا گیا ہے, اب تو گولڈ ہی زیادہ استعمال ہوتا ہے اور سلور کی اتنی ویلیو بھی نہیں ہوتی. تو وہ کہتے ہیں کہ ڈیپینڈ کرتا ہے اور بیس کرتا ہے گولڈ کی قیمت پر, سونے کی قیمت پر. تو ان دو چیزوں یا تین چیزوں کو کمبائن کر کے اس کی ویلیویشن کروائیں گے کس چیز تک؟ گولڈ پر, کہ 7.5 تولے کی قیمت تک پہنچ جائے یا 3 اونس کی قیمت تک پہنچ جائے اور آپ کی ضروریات سے زائد ہے. ناؤ یو آر سائڈ ان حساب اینڈ یو آر باؤنڈ ٹو پے یور زکات. بٹ ایکچولی وی ول گو بیک ٹو دا بیسس, کہ بیس کیا ہے زکات کا؟ تو زکات کا بیس یہ ہے کہ اللہ کریم یا شریعت اسلامیہ مالدار کا فائدہ چاہتا ہے یا بیسیکلی پور کا؟ تو بیسیکلی پور کا یا مالدار کا؟ ایک تو ہمارے شیخ نے فرمایا رحمہ اللہ کہ پور کا فائدہ یہ ایویلیشن سلور پہ ہو جائے تو تبھی پور کا فائدہ ہوتا ہے, ادروائز گولڈ پہ آپ کروائیں گے تو بہت کم لوگوں کو زکات دینا پڑے گا, بہت کم لوگ ہوں گے جو زکات ادا کریں گے. تو یہ بات لکھی اور میرا فتویٰ بھی اسی پر ہے, اب جب زکات دیں گے مجھے تو اس بیس پر آپ کر دیں گے. جہاں تک بزنس ایسٹس کا تعلق ہے, بزنس ایسٹس اس کی پریزنٹ پرائز پر ویلیویشن کرائی جائے گی. یہ نہیں کہ آپ نے بزنس میں گزشتہ سال کتنے پیسے لگائے تھے, جتنے بھی لگایا ہوں, چاہے آپ نے 50,000 گزشتہ سال لگائے تھے اور اس سال خدا نخواستہ وہ کم ہو کے 10,000 پہ آ گیا تو آپ نے 50,000 کی زکات ادا کرنی ہے. 10,000 کتنے سے آپ کے ساتھ ایسٹ لائے ہیں اسی کی زکات. لیکن اگر آپ نے 10,000 لگائے تھے اور 50,000 ہو گئے ہیں تو پھر 50,000 کی زکات ادائی کی ہوگی. لکھے یہ مسئلہ درمیان میں کہ مال مستفاد کا حکم, اسے کہتے ہیں فقہا مال مستفاد. مال مستفاد مین کہ وہ جو آپ کے بزنس اور انویسٹمنٹ میں سال کے درمیان جو کچھ دیا, تو مال مستفاد کا حکم بھی عین ہی وہی ہوتا ہے جو سال کے ابتدا میں آپ کے اصل اسٹس کا ہوتا ہے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ فلاں مہینے میں اتنے پیسے پھر میں نے کمائے, پھر فلاں مہینے میں اتنے پیسے کمائے. ابھی تو سال کے 12 مہینے ہیں, پھر اس مہینے کے 30 دن ہیں, فلا دن آپ نے اتنے کمائے فلا دن, پھر تو آپ نے 350 دن مسلسل زکات دینا ہوگا, 350 دن مسلسل آپ نے حساب کتاب کرنا ہوگا. دیکھو ٹربل, دیٹس اے کنفیوژن, دیٹس ناٹ لاجیکل, ریزنیبل چیز ہے نہیں. اس لیے فقہا نے لکھا کہ ہمارے مستفاد کا حکم یعنی اس مال کا ہے جو فرام دا ویری بگننگ آپ لگا چکے ہیں, تو زکات اس پر واجب تھا کیونکہ سال پورا ہو گیا. ناؤ یو کین ٹیک اے پلی, اس درمیان میں نے نفع کمایا تھا, بھائی نفع کمایا اسی مال پر کمایا. اب اگر آپ مقروض ہیں, یہ کوئی مسئلہ لکھیں, اگر آپ مقروض ہیں, آپ کے اوپر ڈیو ہیں جسے آپ نے ابھی ادائیگی کرنی ہے, سال ادائیگی کرنی ہے, آپ نے وہ سال والے قرضے وہ اپنے ایسٹ سے یا اپنے مال سے نفی کرنی ہے, منہا کرنی ہے کہ کل کلان آپ کو زکات واجب ہوگی اور آج آپ کے قرضے دیے ہیں تو آپ انہیں منہا کر رہے ہیں اس سے, بیکاز دیٹس ناٹ یور مال, یو ہیو ٹو پے ٹوڈے. تملیک کا مسئلہ پانچوں مذاہب میں متفقہ ہے, آپ لکھیں تملیک کا مسئلہ پانچ مذاہب میں متفقہ ہے. یعنی یہ احساس میں بہت پانچ مذاہب صحیح نہیں, اہل حدیث آلسو امام ابن حزم اور امام داؤد الظاہری. I'm not talking about the Ahle Hadith of nowadays. Because today there is no any Ahle Hadith as I know. So they say, تقلید نہیں کرنی. تو میں نے کہا تقلید نہیں کرنی کس کی؟ ابو حنیفہ کی. تقلید نہیں کرنی شافعی کی. تقلید نہیں کرنی احمد کی اور مالک کی. You yourself as a common man, you don't know what Hadith is. You don't know what Quran says.

وما تنفقونا اور آپ خرچ نہیں کرتے لابتغاء وجه اللہ مگر اللہ کی رضا مندی کے لیے وما تنفقوا من خیر اور وہ جو خرچ کرتے ہیں کوئی خیر بھی یوفی الیکم اس کا پورا بدلہ دیا جائے گا وانتم لا تظلمون آپ سے کوئی چیز نہیں کاٹی جائے گی کوئی آئی آر ایس کی وہ کٹوتی مٹوتی اس میں ہے نہیں پورے کا پورا اجر آپ کو دیا جائے گا قیامت کے دن للفقراء اب یہ وہ مسئلہ ہے جس پہ میں آپ کو لانا چاہتا ہوں کہ آپ نے یہ دینے کس کو ہیں للفقراء الذین ان فقراء کو اسروا فی سبیل اللہ جو اللہ کے دین کے لیے کنفائنڈ ہیں تو اللہ کے دین کے لیے کنفائنڈ وہ لوگ ہوتے ہیں یا جہاد کرتے ہیں والنٹیئر جہاد کرتے ہیں والنٹیئر یا وہ لوگ کنفائنڈ ہیں جو دین کے علوم حاصل کر رہے ہیں للفقراء الذين اسروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الارض وہ زمین میں تجارتی سفر نہیں کر سکتے يحسبهم الجاهل اغنياء ایک آدمی جس کو اس کے حالت کا پتہ نہیں تو وہ اسی کے متعلق یہ سوچے گا اغنیا کی بڑے مالدار لوگ من التحفظ اس لیے تو وہ دامن نہیں پھیلاتے وہ ہاتھ نہیں پھیلاتے کسی کے سامنے لیکن تعرفهم بسیماهم آپ کبھی کبھار اس کے حرکات سے اس کو پہچان سکیں گے کہ آدمی کی غربت ہے آدمی کی تعرفهم بسیماهم لا يسألون الناس الحافا لیکن لوگوں سے وہ کبھی نہیں مانگتے وما تنفقوا من خیر تو اگر آپ خرچ کریں گے اس مصرف میں فإن الله به علیم اللہ تعالیٰ آپ کے انفاق کو جانتا ہے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسول محمد وعلى اصحاب اجمعین اللهم ربنا ارحمنا بالقرآن العظيم اللهم ذكرنا من القرآن ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا واذكرنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار الله خير حافظا وارحم الراحمين من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رات ہم یہ مسئلہ ذکر کر رہے تھے زکوٰۃ والا اس میں ایک مسئلہ وہ ذرا وضاحت والا ہے جو اقربا کا مسئلہ ہے رشتہ داروں کا تو اگر رشتہ دار غریب ہے تو لوکلٹی کے غربا کی وجود موجودگی کے باوجود آدمی قرابت کے حوالے سے وہاں بھجوا سکتا ہے وہ آپ تصحیح کروا دی انما الصدقات للفقراء والمساکین صدقات فقراء کے لیے ہیں مسکینوں کے لیے ہیں تو رات ہم نے فقراء کی تعریف قرآن کریم کی دوسری آیت سے نکالی تھی کہ وہی فقیر ہوا کرتے ہیں والعاملین علیہا اور وہ لوگ جنہیں زکوٰۃ جمع کرنے کی ڈیوٹی سونپی گئی ہے حکومت اس کے لیے ایک مستقل شعبہ رکھتا ہے وزارت خزانہ کے اندر تو وہ جمع کرتے ہیں پھر اموال دو قسم کے ہوتی ہیں جمع کرنے کے حوالے سے اس کو ایک کو کہتے ہیں اموال ظاہرہ اور دوسرے کو کہتے ہیں اموال باطنہ اموال ظاہرہ جس طرح کراپس ایگریکلچر کراپس یہ ہے اموال ظاہرہ کیٹلز یہ ہے اموال ظاہرہ اس سے حکومت زکوٰۃ وصول کرے گا جبرن اگر کوئی نہیں دیتا اور گولڈ سلور اور کرنسی اسے کہتے ہیں اموال باطنہ اسی سے زکوٰۃ لینا حکومت کا استحقاق نہیں یہ ڈیپینڈ کرتا ہے سرکمسٹانسز پر کیونکہ زکوٰۃ عبادت ہے کسی کی مرضی کے بغیر اس سے لیا جائے تو اس کی ادائیگی ہوتی نہیں عبادت کے لیے انٹینشن شرط ہے عدالت کے لیے انٹینشن شرط ہے خصوصاً ان اموال میں جو باطنہ ہوا کرتے ہیں باطنہ مین کہ وہ ویزیبل نہیں ہوتے گولڈ سلور آپ کسی جگہ بھی رکھ سکتے ہیں کرنسی آپ کسی جگہ بھی چھپا سکتے ہیں تو اموال باطنہ کی زکوٰۃ یہ ڈیپینڈ کرتی ہے مزکی پر زکوٰۃ دینے والے پر وہ اس نے اپنی فری کنسنٹ سے دینا ہے زکوٰۃ اموال ظاہرہ ہے وہاں تو جبر سے لے لیتے ہیں یہاں آدمی پہ ڈیپینڈ کرتا ہے اس سے لے نہیں سکتے اس پہ سٹریس کریں گے کہ آپ ادائیگی کر دیں والعاملین علیہا اور زکوٰۃ میں سے دیا جائے گا العاملین علیہا محکمے کے موظفین کو جو اسپیسیفک شعبے میں کام کر رہے ہیں ان کی تنخواہیں وہ زکوٰۃ والے مد سے ادا کی جائیں گی والمؤلفت قلوبهم اور ان نو مسلموں کو دیا جائے گا تاکہ ان کی تالیف قلب ہو جائے کہ بھائی اسلام صرف لائبلٹیز کا نام نہیں یہ آدمی کے جیب میں بھی کبھی کبھار کچھ نہ کچھ ڈالتا ہے تاکہ وہ پختہ ہو جائیں